Marken er majet, og høen er høstet. Kornet er i laderne, og høet står i hest. Frugten er plukket, og træet er rystet. Og nu går det hjemad med det allersidste læs. Rev vi marken let, det er gammel ret. Fuglen og den fattige skal også være mæt. Rev vi marken let, det er gammel ret. Fuglen og den fattige skal også være mæt. Lågen vi pynter med blomster og blade. Vi har georginer og bunderoser nok. Børnene danser allerede så glade. Alle vore piger står nu ventende i flok. Vins og kornekrans, hurra, her til lands. Slutter høsten altid med et kine og en dans. Vins og kornekrans, hurra, her til lands. Slutter høsten altid med et kine og en dans. Jeg skal også være mit.